إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا وحارب أو إلا وأحدهما محارب للآخر عباد الله Tulizungumzia katika Ijumaa iliyopita uovu wa tabia ya Muislamu kuwa muongo au uovu wa uongo na biidhnillahi ta'ala tuendeleza maudhu hii na kuimalizia katika Ijumaa hii Allah subhanahu wa ta'ala أكيليس تبيع ونافق سيما ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وفكتك واتو نوانو كسديو هابني ونافق ونو سيما كوا وممؤمن الله سبحانه وتعالى نكو أميني سكو يمشو لكن أكولي ومام بسوى أميني يخادعون الله والذين آمنوا ونتكتكوه لكم هداء الله سبحانه وتعالى نوال واليومين الله سبحانه وتعالى كوانبيا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هو هداء اسمك ونفس زاو لكن كوجينغ وليكونا ونافق هلو جامبا وهو لحيسي في قلوبهم مرض ndani ya nyoyo zao kuna maradhi fazadahum Allah marada Allah akawazidishia maradhi kwa sababu ya uovu wao walahum adhabun alim na watapata adhabu yenye kuumiza kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yakdhibun sababu ni kwa sababu ya uongo waliokuwa nao na kukadhibisha walikokuwa nako wanafiki Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akiliweka wazi zaidi hili jambo asema, wal-imanu asasuhu as-sidqu, na iman msingi wake ni mtu kuwa mkweli. Wan-nifaqu asasuhu al-kadhib, na unafiq msingi wake ni mtu kuwa muongo. Fala yajtami'u an-nifaq wal-iman illa wahaduhuma muharibun lil-akhar, haiwezekani kukusanyika vitu viwili katika moyo wa mwanadamu, uongo. Fala yajtami'u al-kadhibu wal-iman, uongo na iman haviwezi hivi vitu viwili kuwa pamoja. Illa wahaduhuma muharibun lil-akhar, isipokuwa mojawapo litapiga vita jingine, na litakaloshinda ndio litakalobakia katika moyo wa mwanadamu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza kuwa wakweli na atuhimiza kuwa pamoja na wakweli. Qala jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na wakweli. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ana maneno makali mazito, lau kama waislamu tutasoma Qur'ani na kuizingatia. Yaqulu jalla wa ala liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza ukweli juu ya ukweli wao. Qala ba'du salaf fa kaifa bil kadhib, ikiwa huyu mkweli Allah atamuuliza juu ya ukweli wake, kafi yule muongo atakuwaje siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika sura za uongo leo ulioenea katika mujtama, kumsemesea uongo Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika maovu makubwa kumsingizia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Waman adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, na ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa uongo ambao wanadamu wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala ni kudai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamshirika, kadhalika kudai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Tisama uongo, Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, wakasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, ni uovu mkubwa sana mnaofanya kudai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtoto. Kwa ajili ya uongo kama huu, takadu samawati yatafattarna minhu, mbingu zakaribia kuchanika chanika kwa ajili ya uongo kama huu. Watanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, tizama viumbe vilivyo na nguvu alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, vyataka kuporomoka na kuharibika kwa sababu ya kumzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala kama huo. Ibadallah, pia miongoni mwa uongo na sura za uongo ni ule uongo ambao tuliutaja na tuendelea kuusisitiza, kumzulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uongo. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا ف فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, kunisemezia mimi uongo si sawa na kumsemezia yote kama mwingine yote. Kuna tofauti, kwa sababu kumsulia Mtume sallallahu alayhi wa sallam uongo kutachafua dini ya Uislamu, kutaharibu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man kadhaba alayya mutaammidan, basi yoyote atakaye nisemezea uongo kwa kukusudia, faliyatabawa maq'adahu minan nar, basi naandaa kabisa, achague kabisa sehemu yake atakayoingia katika moto wa jahannam wal iyadu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika sura za uongo ambao umeenea katika mujtama na wengi katika watu wakaona ni jambo dogo, lakini ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Kusema uongo kwa ajili ya kufurahisha watu na kuwachekesha. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ويل للذي يتحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه العلامة الألباني. متوما صلى الله عليه وسلم أسامة أولاك يولي أنا يسنغمز وسنغمز إلي كفري شهاته ili kuwachekesha watu, kisha ndani yake akatia uongo. Wailun lahu, ole wake mtu kama huyo, ole wake. Ni wangapi kati yetu sisi leo tuzungumza uongo ili kuwafurahisha watu, kisha baada ya hapo wasema nilikuwa nafanya mzaha, nilikuwa nafanya dhihaka? Wewe ndio unayekusudiwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wailun lahu. Ibadallah, katika uongo ambao ni wa hatari sana na matokeo yake ni mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni uongo unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzur ilayhim. Watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala hatazungumza na wao siku ya kiyama, wala watu hao hata watizama. Kisha akataja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yahlifu ala sil'atin annahu utiya biha kadha wa kadha wa huwa kadhibun. Yule ambaye atauza bidhaa yake kisha amwambia yule anayenunua, laqad utitu biha kadha wa kadha, nimepewa bei kadha wa kadha kabla yako, kisha nikaikataa ile bei, siwezi kukuuzia wewe. Wa huwa kadhibun, na ni muongo katika hayo. Ni wangapi leo katika wafanyabiashara ambao ni uongo katika biashara zao, akidhania ndiyo njia ya kupata faida katika ule uongo anaosema, lakini ukweli wa mambo, aingia katika jambo kubwa kama hili, aje mtu ataje bei amwambie nimepewa na mwingine kwa bei ya juu zaidi ya hiyo na sikuikubali, kumbe ni muongo katika madai yake, ni jambo ambalo limeenea katika mujtama. Ibadallah, katika uongo ambao umeenea katika mujtama, uongo wa kuwadanganya watoto wadogo nyumbani. Na hili jambo wengi katika wazazi utumbukia ndani yake bila kujijua. An Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu qala nadatni ummi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'idun fi baytina faqalat ha ta'ala u'tik. Siku moja asema huyu sahaba, mama yangu aliniita na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekaa ndani ya nyumba yetu, akaniita njoo nataka kukupa kitu mwanangu. Faqala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, tusikilize vizuri wazazi, madha turidina an tu'tiyahu, ulikuwa unataka kumpa nini? Qala tamran, akasema yule mama, nataka kumpa tende. Faqala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ama innaki law lam tu'tihi shay'an kutibat alayki kadhiba. Na kuhakikishia, lau kama ungelikuwa umwita hutaki kumpa chochote wamdanganya, basi ujue ungeandikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa umesema uongo. Ni mara ngapi tuwadanganya watoto wetu tukawakuza wakawa uongo kwa sababu mfano mzuri waupata kwa ule mzazi wa kuwa muongo? Ni jambo la hatari, lakini wengi katika wazazi jambo hili hawalitanabahi, tukawa ni waongo kwa watoto wetu. Wenda kazini, wamwambia mtoto natoka narudi, niko hapa nje narudi, naenda kazini mwanangu, utazoea kubaki nyumbani. Mwekewe, kwa sababu ukisema uongo utaandikiwa kuwa ni muongo. Na uongo wa hatari zaidi, na hizi ni salamu kwa kila mbea, maana wamezidi katika mshtama. Zamani watu walikuwa wakinasibisha hii tabia kwa wanawake, lakini yasikitisha leo kumejaa mijibaba ambayo ina tabia za kike waliyadhu billah. Ana bi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kuhusu watu hawa, inna sharra an-nas, katika watu waovu kabisa, dhullu wajhaini, yule mtu ambaye ana nyuso mbili, yati haulai biwajhin wa haulai biwajh, muttafaqun alayhi, awajilie hao kwa uso mwingine na kwenda kwa wengine awajilie kwa uso mwingine. Ni familia ngapi zilizosambaratishwa leo kwa sababu ya uongo? Ni ndugu wangapi leo wachukiana kwa sababu ya ongea kuaneza uongo? Na akija kwako ndugu yangu atakuja na sura anayekupenda, kumbe ni mwongo. Na ukitaka kujua uongo wake, anapokueleza anachokueleza, mwambie subiri na mwite yule uliyemtaja, kisha tuone mbele yake kama atazungumza. Wengi katika wao utaona wakujilia kama akutakia nasaha, nakwambia lakini sitaki kutajwa mbele. Jiepushe na watu kama hao, wamejaa katika mshtama leo. Na wajiangalie yote uliyokosana naye, mara nyingi utapata kumepita katikati yenu mbea akasema uongo baina ya watu wawili, watu wakawa wachukiana katika mshtama kwa sababu ya uongo kama huo. Ibadallah, wallahi uongo umeleta hasara kubwa katika ulimwengu. Uongo, ni ngapi katika nchi leo zimeanguka kwa sababu ya propaganda na uongo? Ni wangapi walioacha wake zao kwa sababu ya uongo? Ni ndugu wangapi leo wameteta kwa sababu ya uongo? Kwa hivyo uongo ni tabia mbovu ambayo Muislamu hatakikani kupambika nayo. Na huyo mbaya ambao wamekithiri katika mshtama, ni wajibu kwa Waislamu kuwakomesha uongo wao. Usikubali maneno unaoletewa. Kama ni mkweli, angesimama mbele aliyefanya lile jambo ama kulisema, akazungumza mbele yake. Lakini wengi wao ni uongo katika wanalifanya, pamoja na dhambi kubwa anayofanya ya umbea. Usimuone katika mkono wako kulia daima. yoyote anayekufanyia jambo kama hili akawa anachukua huku na huku ikiwa yakufikishia wewe, basi fahamu ya kuwa pia yako yafikisha kule alikokutolea. عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.